Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 czerwca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Polska zaprotestuje przeciwko narzucaniu masowych przesiedleń, zapowiada Witold Waszczykowski. Wichura nad Bałtykiem spowodowała tak zwaną cofkę z Zalewu Wiślanego w głąb Żuław. W Krakowie protestowali ratownicy medyczni. Polska zaprotestuje przeciwko narzucaniu masowych przesiedleń, zapowiada szef MSZ Witold Waszczykowski. Będzie to odpowiedź polskiego rządu na decyzję Komisji Europejskiej o wszczęciu procedury o naruszenie unijnego prawa w związku z niewywiązywaniem się z decyzji o relokacji uchodźców. 14 czerwca Komisja wezwała Polskę, Czechy i Węgry do przestrzegania zobowiązań. To pierwszy etap procedury o naruszenie unijnego prawa, która może się zakończyć pozwem do Trybunału Sprawiedliwości. Polska ma miesiąc na odpowiedź. Minister w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej mówił, że olbrzymia większość albo prawie nikt spośród docierających do Europy migrantów nie chce przyjechać do Polski. Oni mają świadomość, że są bogatsze państwa, które oferują znacznie lepsze świadczenia socjalne, dodał Witold Waszczykowski. Silny wiatr nad Bałtykiem spowodował tak zwaną cofkę z Zalewu Wiślanego w głąb Żuław. Poziom wody wzrósł na wyspie Nowakowskiej, południowym brzegu Zalewu i w Elblągu. W Żukowie na jeziorze Druzno przekroczony jest stan ostrzegawczy. Zdaniem specjalistów nie ma zagrożenia powodzią. Dla bezpieczeństwa mieszkańców Żuław, ich dobytku czy upraw kluczowe znaczenie ma cały system zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Wały, śluzy, przepompownie przeszły gruntowną modernizację. Są też melioranci, którzy stale monitorują urządzenia i stan wód. Jeśli coś się dzieje, natychmiast reagujemy, tłumaczy Cezary Terech, dyrektor Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu. I wtedy się uaktywnia nasze służby, które są odpowiednio przeszkolone, ci pompiarze i wałowi i służby, które obsługują to, czyli sekcja eksploatacji. Obserwują, jeżdżą, badają cały czas. W sytuacjach takich nadzwyczajnych no to są patrole uruchomione na 24 i obserwują. Problemem żuławskich wałów przeciwpowodziowych są bobry, niszczące te konstrukcje. Mira Stankiewicz, Polskie Radio Olsztyn. Ponad 100 ratowników medycznych protestowało w Krakowie. Przeszli sprzed budynku pogotowia ratunkowego, przed Urząd Wojewódzki, po drodze ucząc pierwszej pomocy i informując o tym, że potrzebują podwyżek, więcej karetek i zmiany przepisów o ratownictwie medycznym. Akcja była częścią ogólnopolskiego strajku. Po 30 latach mam 200 na rękę, biorę. A ja po 35 latach 1900. Na rękę. Przeciętny ratownik medyczny nie jest w stanie utrzymać rodziny ze swojej etatowej pensji. Jesteśmy zmuszeni pracować również dodatkowo na kontraktach. Stąd dodatkowe dyżury i ta nieobecność w domu. Coraz więcej niestety kolegów i koleżanek ratowników ucieka z zawodu. Braknie ratowników, co będzie wielkim problemem dla służby zdrowia. Dźwigamy coraz więcej, obowiązków coraz więcej za relatywnie coraz mniejsze pieniądze, bo nasze pensje od 10 lat nie wzrosły ani złotówkę, więc dlatego walczymy i niech się ludzie nie dziwią i nas zrozumieją, że wyszliśmy na ulicę. Protestujący zapewniają, że pikieta nie miała wpływu na pracę pogotowia. Uczestniczyli w niej ratownicy, nie mający w tym czasie dyżurów. W serwisie Trójki na koniec o rosnącym napięciu między światowymi potęgami. Stany Zjednoczone zapowiadają kontrakty na dostawy broni dla Tajwanu, który nie jest uznawany przez Chiny. Administracja prezydenta oficjalnie powiadomiła Kongres o 7 kontraktach na sprzedaż broni dla Tajwanu o wartości $1.5 miliarda. To, jak mamy nadzieję, pokazuje nasze wsparcie dla Tajwanu i jego możliwości samoobrony. Mówi rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert. A dzieje się to akurat podczas wizyty prezydenta Chin Xi Jinpinga w leżącym nieopodal Tajwanu Hongkongu z okazji 20. rocznicy przyłączenia tego regionu do Chin. To jawny afront wobec Chińczyków, mówi Marian Haliżak z Uniwersytetu Warszawskiego. To, co nazywamy w polityce timing, czyli odpowiednia reakcja w czasie, wywołuje bardzo dobry medialny efekt i daje do myślenia. Stany Zjednoczone jasno dają do zrozumienia, że zależy im na utrzymaniu dotychczasowego statusu Tajwanu. Tajwan uznaje zaledwie 20 państw, a Hongkong do lipca 1997 roku był kolonią. Brytyjczycy przekazali go Chinom, ale jako specjalny region administracyjny ma wciąż dużą autonomię. To był serwis Trójki. Do końca dnia pochmurno, choć z przejaśnieniami, może padać gdzieniegdzie nawet intensywnie, a na wschodzie i północy zagrzmieć. Wciąż jest też wietrznie, a na termometrach od 17 stopni na północy do 26 na południu. Wieczorem i w nocy także sporo chmur i deszczu, 12 stopni na Podlasiu, 14 nad morzem i w centrum, 16 na Podkarpaciu. Jutro także niewiele słońca, a wiele deszczu oraz burze, które ominą tylko zachodnią i południowo-wschodnią Polskę od 19 do 24 stopni. Trójka.

chantier. Mauvais pas, on laisse les cœurs en chantier. Et l'abandon, ça fait des dégâts. Ça fait des gueux d'un des déglingués. Des gens largués, tout en jet lagué. Qui vivent en zigzag tout le temps aux aguets. J'ai 15 ans, je fais que taguer. J'évite les feux que qui veulent que me taser. Les fumeux, elles ne veulent que me caser. Ma mère, mais ce qui ne veut que me cadrer. Le sort au quartier, ça fait que de gazer. Ça parle d'oser qu'on n'aura jamais. Ça parle de rêves qu'on n'osera jamais. T'es prêt à tout, ah c'est vrai, ah ouais. Tout est flou, rien de sûr. Drogue ou amour, y'a rien de pur. L'avenir c'est où, c'est quoi le chemin. L'avenir c'est court comme un joint. Dis-moi maman, c'est quoi ma maladie. Ils veulent pas de moi, pas d'elle, pas de toi aussi. À quel moment, dis-moi, j'ai mal agi. J'ai un sang qui chauffe, qui me brûle, hémorragie. Faut que je plonge dans la vie, dans l'amour. Dans une vie où je sens, où je plonge pour toujours dans l'abîme. Donc je plonge, donc je plonge, donc je plonge, splash. Donc je plonge, donc je plonge, donc je plonge, splash. Coïncidence, faut être un prodige pour pas s'appauvrir. Faudrait pas que j'implose, faudrait que j'improvise. Faudrait que je s'en lâche, faudrait que je lâche prise. Que je vois la lumière, les doigts dans la prise. Ou le joint dans les mains, les pieds dans la piste. La haine dans les tiens, que la paix reste une piste. Ni de l'eau, ni de l'un, faut pas être que d'un. Mais comment, comment, pas être que d'un. Mais comment, comment, pas être que d'un. Mais comment, comment, ne pas finir que d'un. Mais comment, comment, ne pas finir que d'un. Je plonge dans la vie, dans l'amour, dans une fille. Où je sombre, où je plonge. Toujours dans la bulle. Donc je plonge, je plonge, je plonge, splash. Je plonge, je plonge, je plonge, splash. Tak, tak, to jest Disease La Peste i fragment 11 już albumu zatytułowanego Pacific. A kto był producentem tego nagrania? Myślę, że to można było gdzieś tam wydedukować. Nie kto inny, tylko Stromae. To dziś na dobry początek piątkowej tonacji. Teraz natomiast NTM, bo spadli z ubiegłego wydania, a powód jest ważny. Grupa reaktywowała się po latach. Wprawdzie na razie jeszcze nie grają koncertów, tylko opowiadają o tym, co zamierzają robić, ale powód jest rzeczywiście bardzo ważny, ponieważ w przyszłym roku minie 20 lat od wydania ich najsłynniejszej płyty Supreme NTM, wydanej dokładnie w roku 1998 i to dziś jest jedna z najważniejszych płyt w historii francuskiego hip-hopu. Zatem zanim pojawią się nowe nagrania NTM, to wspominamy That's My People. Fumer les spliffs et plus de construire des riffs qui soient compétitifs. Pouvoir faire de la musique tout en gardant mon éthique. Faire du fric sans jamais tâcher l'image de ma clique. C'est fou mais c'est comme ça, je me nourris de ça. J'ai besoin de ça, mon équilibre dépend de ça. Je suis sur le mic, mec, et puis j'aime ça. J'aime quand ça fait pas, quand ça vient d'en bas. Et puis quand c'est pas, pour finir léché. Trop sophistiqué, c'est péché. Je préfère m'approcher de la vérité sans tricher. Sans jamais changer mon fusil d'épaule. Et puis garder mon rôle, tenir la tôle. Rester en pole position, peu confortable mais c'est pas grave. J'aime le challenge, porter le maillot. Frapper du saut de ceux qui dérangent est un honneur pour moi, comme pour tous mes complices, mes compères, mes qu'on passe. Fatigué de cette farce, on veut plus subir et continuer à jouer les sbires. Sache que ce à quoi j'aspire, c'est que les miens respirent. Mon premier kiff c'est de chiller, rester tranquille au sein des miens, me laisser aller, à le déballer. Les conneries parlent juste pour parler. Refaire le monde avec notre vision décalée. On est des faux, bloqués dans des cages d'escalier, pris en otage par le nombre élevé de paliers. Et à la longue, mec, je t'assure, tout ça, ça pèse. 96, je vois toujours des braises allumées dans les yeux fatigués des gosses du quartier. Passe le mic, je développe mes idées contaminées. C'est vrai, je suis miné, déterminé à ne jamais vraiment lâcher l'affaire. Qu'est-ce que tu peux faire? Je suis pas là pour prendre des coups, bien même pour me taire. Si le FN brûle sa flamme, je suis là pour l'éteindre, c'est clair. Pas d'éclair, des gênés, juste un lyrique qui jaillit de mon esprit, dédicacé à mon poissé. Excuse au fait de prendre de l'âge. Si je sens pas les miens autour de moi, putain, c'est naufrage assuré. C'est vrai, je me sens rassuré. Qu'en présence de ceux que j'aime, je veux m'assurer que tout ce que je balance soit approuvé. Même si j'ai rien à prouver, je veux que tous mes potes puissent s'y retrouver. Je veux pouvoir les garder près, moi les regarder 12 mois par an, comme l'ont fait mes parents pour moi. Parce qu'après, c'est trop tard. Faut pas comprendre qu'on les aimait une fois qu'ils sont tibas. Au pire, c'est que t'as envie de pleurer. Plutôt que tu sais pas, dans ce cas je peux rien pour toi. J'ai pas la clé du bonheur, j'ai même jamais été à la hauteur. Mon genre de truc, mais aujourd'hui j'ai peur. Car l'horloge a tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, Wyniki sprzedaży tej płyty są z dzisiejszego punktu widzenia absolutnie niewiarygodne. 2,5 miliona sprzedanych egzemplarzy płyty Supreme NTM z roku 1998. Jedna z najsłynniejszych płyt w historii francuskiego hip-hopu. I myślę sobie, że trzeba by zrobić antologię francuskiego hip-hopu z literką N. I wtedy oczywiście znalazłoby się miejsce dla NTM. Jeśli chodzi o sam zespół, to z nimi to jest troszeczkę dziwna historia, ponieważ najpierw zawiesili działalność w roku 2001. Reaktywowali się w 2008, by zagrać fantastyczną trasę koncertową, z której możemy słuchać także płyty koncertowej On est encore là, Bercy 2008. No i teraz zapowiedzieli, że znowuż powrócą. Ale oficjalnie od 1998 roku nie nagrali żadnej nowej studyjnej płyty, zatem niewykluczone, że w roku 2018 pojawi się kolejny album właśnie pod szyldem NTM. To tyle, jeśli chodzi o zaległość sprzed tygodnia, a teraz kolejna nowość. Mówię kolejna, bo This is La Peste to oczywiście gorąca nowość. Songhai Blues, czyli wracamy do Mali, wracamy do Bamako. Samedi soir à Bamako, sur ma moto. Oh, oh, oh, oh. est 21h au clock, me voilà sur la route. Mais tous les restos du peuple et la capitale sont déjà sold out. C'est le rendez-vous du peuple au Carrefour de la joie. Nordiste et sudiste, on s'est classé la même piste. C'est beau de voir tous ces couples bien habillés qui nous arrivent à bout. Ladies sexy, les garçons chauds. Samedi soir, c'est le show. Le bruit c'est scandale. Mais la forêt entière qui pousse, on n'entend que dalle. C'est des rumeurs, on s'en passe de la peur. Faisons la fête. Samedi soir, à Bamako sur ma moto. Samedi soir, à Bamako sur ma moto. Wprawdzie pochodzą z różnych części Mali, ale zespół stworzyli w stolicy w Bamako. Songhoi Blues wracają z nową płytą. Poprzednia pojawiła się w roku 2015. Długo nie czekali z nagraniem i z opublikowaniem kolejnego materiału. Przypominam, że można było ich obejrzeć także w Polsce, na koncertach w Warszawie i na OFF Festiwalu. Świetna grupa i ten nowy album zatytułowany Resistance wydaje mi się jeszcze lepszy od pierwszego krążka. Dwa lata czekaliśmy na nowy Songhoi Blues, ale za to 5 lat czekaliśmy na nowy album Bertranda Bourgala. De nos jardins secrets et dans leur coin de vieux remords, 20 ans après fleurissent encore. Ainsi nos chemins se jalonnent de choses qu'on ne peut dire à personne, à personne. Tirent leur sève, des pleurs qu'on ravale, des vieux rêves. Tout ce que nous sommes seuls à savoir devient le lierre de nos mémoires et donne à l'air le goût d'automne. Des choses qu'on ne peut dire à personne. L'épreuve où l'on s'est trouvé lâche. Triste courage qu'on cache. On oublie ni ne se pardonne. Les choses qu'on ne peut dire à personne. À quoi servent les vieux regrets que l'on n'exprimera jamais? Pourquoi donc tous ces vains remords reviennent nous accuser encore? Et le cœur peine chargé du poids de ce que l'on doit garder pour soi. Et le cœur peine chargé du poids de ce qui ne peut dire, même à toi, même à toi, même à toi, même à toi, même à toi, même à toi, à toi, même à toi. Rzeczy, których nie można powiedzieć nikomu. Bertrand Bougala, Les choses qu'on ne peut dire à personne. Nowy album już jest tego gentlemana. Jeśli chodzi o niego, to właściwie nic się nie zmienia. Jest to bardzo dobra informacja, bo jeśli lubią państwo taki retro pop i retro piosenki nawiązujące do lat 70. i początku lat 80., to Bertrand Bougala jest w tym niezastąpiony. Co więcej, on także nie zmienia swojego wizerunku scenicznego. Myślałem, że on jest nieco młodszy, ale jednak urodził się na początku lat 60., ale te lata 70. są gdzieś tam w nim bardzo silnie obecne. Widzę ten sam garnitur od lat, te same oprawki. Wygląda idealnie jak człowiek lat 70. i dokładnie tak brzmi jego muzyka. Proszę sięgnąć po ten album, bo tam bardzo dużo takich letnich, już wakacyjnych piosenek. jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Ten adres za chwilę może się przydać, ponieważ będę miał dla państwa niespodzianki. Niespodzianki związane z kolejnym artystą, a właściwie z artystką, bo to jest Camille, która wydała swój nowy album, długo oczekiwany, zatytułowany We. I właściwie cóż tu można powiedzieć? Piękne utwory, interesujące teksty, ciekawe aranżacje, po prostu piosenki z klasą. Przewrotnie z tej nowej płyty wybieram dla państwa jedyny w tym zestawie utwór zaśpiewany po angielsku. Seeds of love to seeds of letters, seeds of rust and leaves and flowers, seeds of rain. Seeds of passion, seeds of saffron, seeds of strawberry fields forever, seeds of grace. Seeds of peaches, seeds of beacon, seeds of peace and seeds of hope. Seeds of pace, pine and pepper, seeds of glory, seeds of gold. How can you sell? How can you spoil them? How can you trade? How can you grow? Grow? Seeds of sorrow, seeds of terror, landscape, seeds of devastated corn, seeds of strain. Seeds of misery, seeds of mud and melancholy, seeds of watermelon, seeds of waste. Seeds of silence, seeds of slumber, seeds of hunger, seeds of storm. Seeds of underneath the summer lies in men, seeds of cold. How can you buy them? How can you sell them? How can you trade them? How can you do so? Seeds. No to jest utwór, który powinien hulać na wszelkich playlistach dziennych. Co do tego nie mam wątpliwości. To będzie przebój, może nie tylko we Francji, bo to różnie ostatnio z francuskimi artystkami bywa. Skoro Christine and the Queens się udało, to może także i Camille na pewno zasługuje. Nowa płyta We już jest bodaj od początku czerwca. To teraz te niespodzianki dla Państwa. Mam do dyspozycji trzy płyty, nowe płyty Camille. jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Ten adres nie zmienił się i jest do Państwa dyspozycji. Ale cóż, proszę przekonać mnie, dlaczego chcą Państwo, czy chcieliby Państwo posłuchać nowej muzyki Camille. Proszę mnie przekonać i trzy płyty są do Państwa dyspozycji. To my teraz sięgamy trochę do naszego tonacyjnego archiwum. To będzie Camille Ale z debiutu, czyli z 2002 roku. Być może pamiętają Państwo taką płytę Le Sac des Filles i wybieram tutaj utwór zatytułowany Paris, a później niespodzianka, ale myślę, że Państwo doskonale odgadną, co, kto i dlaczego. Fini les balades le long du canal, les escaliers des cartes postales, c'est fini. Paris, c'est décidé, je me barre. Fini le ciel gris, les matins moroses. On n'est qu'à Toulouse, les briques sont roses. Là-bas, Paris, les briques sont roses. Paris, Paris, Paris, que je te quitte. Ta bouche, bouche de métro, les bateaux mouchés, la couleur de l'eau, c'est fini, Paris, je les connais tous. Ici je m'ennuie, même quand vient la nuit, on dit que ces vies s'éveillent à minuit. Là-bas, Paris, la nuit s'éveille à minuit. Thank you. be sacrificed. So in the manner of speaking, I just want to say that just like you, I should find a way to tell you everything by saying nothing. Cóż mogę powiedzieć? Państwo i tak wszystko wiedzą dokładnie. In a Manner of Speaking w oryginale Taxi do Moon, a tutaj Nouvelle Vague i gościnnie Camille, a wcześniej Camille w utworze Paris z roku 2002. Odrobina wspomnień przy okazji nowej płyty Camille zatytułowanej Oui. A co do Taxi do Moon i Nouvelle Vague, to jakoś wszystko nam się układa w jedną całość i wszystkie drogi w przyszłym tygodniu prowadzą do Lublina, bo w ramach festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia wystąpi zespół Nouvelle Vague, ale także i Taxi do Moon. I co więcej, wszyscy ci artyści wystąpią jednego dnia, 7 lipca. Zatem niewykluczone, że podczas tego dnia dwukrotnie usłyszą państwo ten sam utwór. Najpierw chociażby w oryginale Taxi do Moon, a później w zupełnie innej wersji w wykonaniu Nouvelle Vague. To a propos Lublina, ja zdaje się, że wybiorę się, ale na wcześniejsze koncerty, które odbędą się 6 lipca, bo tam i Aqua Serge, i Aksak Mabul, i Véronique Vincent, to myślę, że jest jedyna i niepowtarzalna okazja, żeby usłyszeć ten zespół grający w latach 70. i na początku lat 80. No i zespół Aqua Serge, który bodaj po raz pierwszy przyjedzie także do Polski, a to jest gorąca nazwa, jeśli chodzi o nową scenę muzyki francuskiej i o tym niejednokrotnie państwu w moich audycjach opowiadałem. Co do płyty Camille, no to rozsypał się worek z różnymi propozycjami, bo przypominam 3 egzemplarze do państwa dyspozycji, ale proszę mnie przekonać, dlaczego chcą państwo posłuchać właśnie Camille. I pan Darek napisał tak: nie lubię piosenki francuskiej, może pan mnie przekona tą płytą. No to jest jakaś propozycja, ale inne są równie mocne, tak bym powiedział. Zatem proszę jeszcze pisać jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Nowa płyta Camille oczekuje, a my mamy kolejną nowość. Ta pani pojawiała się, ale jako wokalistka zespołu Holden. Teraz promuje swoje nowe przedsięwzięcie. Super brawo. Le monde est sourd, la vie est confuse. J'accepte, tu refuses. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Et puis d'un coup tremble l'avenir, lacéré de souvenirs. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Si l'amour court à travers terre, poursuit qu'ils s'organisent, qu'ils se déposent en un millier de choix. Un millier de choix. Si l'amour court à travers terre, poursuivons-le, poursuivons-la. De temps d'hypothèse qui peut seulement se dire à l'aise, pas moi. Aucun de nous, je crois. Le monde est sourd, la vie est confuse. J'accepte, tu refuses. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Si l'amour court comme je l'espère. Już czekam na całą płytę. Super Bravo, czyli Armel Piolin. W latach 90. bardzo lubiłem zespół Holden, który grał taki delikatny, eteryczny pop, gdzieś tam zbliżając się do zespołu Stereolab, ale nigdy oczywiście takiego sukcesu nie osiągnął. Armel Piolin później próbowała to tu, to tam, ale gdzieś pisała te piosenki dla siebie. No i teraz mamy jej nowe przedsięwzięcie. Proszę zwrócić na to uwagę. Super Bravo, prosta nazwa, a utwory przepiękne. Maili jest już tyle, że już musimy zdecydowanie zamknąć sprawę Camille. Pan Piotr napisał maila po francusku. Zaczyna się uczyć pan Piotr francuskiego. No bardzo dziękuję. To może w nagrodę i dla zachęty, panie Piotrze. Niech to będzie płyta dla pana, pan Mateusz i pani Gosia. Pani Gosia, która napisała, że piosenka, którą puściłem Camille, od razu wydała się świetnym uzupełnieniem utworu MC Solara Caroline. Takie spojrzenie na sprawę z drugiej, delikatniejszej strony. A teraz właśnie do niej wróciłam po 15 latach od skończenia liceum z klasą francuską. Niezwykłe wrażenie. Tylko 3 płyty niestety, ale już dzisiaj wędrują do państwa. Proszę słuchać. Przepiękna nowa płyta Camille. A teraz zgodnie z obietnicą sprzed tygodnia Etienne Dao na wakacje. Weekend à Rome. pour la douceur de vivre et pour le fun, puisqu'on est jeune, week-end vital. Retrouver le sourire, je préfère te dire, j'ai failli perdre mon sang-froid. J'ai failli perdre mon sang-froid. Że dawno nie wracałem do tej podstawowej wersji z lat 80. i zapomniałem trochę o tym saksofonie, bo z reguły słuchaliśmy późniejszych wersji, zwłaszcza koncertowej. Weekend à Rome i Etienne Dao. To ostatnia już tonacja prowadzona przeze mnie. Od przyszłego tygodnia audycję poprowadzi Piotr Metz, zatem już dziś kłaniamy się. Dziękujemy. Zofia Kruszewska, Bartek Gil i Jacek Hawryluk. Na zakończenie tradycyjne życzenia na wakacje i to jest od lat pozycja niezmienna. 3 razy S. Wszystko jasne. Do usłyszenia i do zobaczenia na wakacyjnym szlaku. visite des petits seins de bakélite qui s'agitent. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Regulamin naszego konkursu zachęca do pedałowania. Nie trzeba przejechać długiego dystansu. Ważne, aby urządzić ciekawą wycieczkę kolarską i przysłać z niej równie interesujące sprawozdanie. Te prace oceni jury i wybierze laureatów. Ostateczny termin przesyłania rowerowych relacji to 1 sierpnia. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Informacje o konkursie również na stronie dwakółka.polskieradio.pl. Zwycięzcy naszej 47. akcji kolarskiej pojadą w nagrodę na piękny rajd do Włoch szlakami Riwiery Adriatyckiej. Dziś o kolejnym etapie tej wyprawy. Obok mnie Marta Smolak, Citaki. Zapraszam dzisiaj Państwa do Rawenny. Do Rawenny, która słynie za sprawą tego, co kryją wnętrza jej kościołów. Bo Rawenna to mozaiki. Najważniejszy zabytek to Bazylika Świętego Witalisa i znajdujące w niej mozaiki uważa się za bezcenne. Pochodzą one z V i VI wieku, z czasu, kiedy Rawenna była jednym z najwspanialszych miast ówczesnej Europy. Odwiedzimy mauzoleum Galli Placidi, które zachowało się do czasów obecnych w prawie niezmienionej formie i jest jednym z przykładów architektury wczesno-chrześcijańskiej. Jest to wolno stojąca ceglana budowla na planie krzyża greckiego. Ściany zewnętrzne mauzoleum wyglądają skromnie, za to mury wewnętrzne, posadzka i sklepienie pokryte są zachwycającymi wręcz mozaikami, najstarszymi w Rawennie. Zobaczymy również główny plac, Piazza del Popolo, główny plac miasta, na którym toczy się życie i mieszkańców, i turystów, chociaż, co zadziwiające w Rawennie, mniej jest turystów, a więcej mieszkańców korzystających z uroków tego placu. I ulicą Via Dante Alighieri dotrzemy do mało znaczącego architektonicznie, ale wiele historycznie, Tomba di Dante, czyli grobowca Dantego. Bo autor Boskiej Komedii został wygnany z rodzinnej Florencji za śmiałość głoszonych przez siebie poglądów politycznych. Schronił się w Rawennie, gdzie spędził ostatnie 4 lata swojego życia i tutaj nadawał ostateczny kształt swemu wielkiemu dziełu. Po jego śmierci Florentczycy chcieli uhonorować syna swego miasta okazałym nagrobkiem i przetransportować, przewieźć ciało poety do Florencji, ale Rawenna na to się nie zgodziła. I w Tomba di Dante znajduje się właśnie grobowiec Dantego. Dalej w okolicach miasta też będziemy pedałować? W okolicy miasta, przez całą Rawennę, bo Rawenna kocha rowerzystów. Drodzy Państwo, w Rawennie są na przykład dwukierunkowe ścieżki rowerowe. Kierowcy 4 kółek są ogromnie wyrozumiali dla rowerzystów, dlatego że mnóstwo mieszkańców jako środek transportu przemieszczania się po Rawennie wybiera właśnie rowery, a nie auta i nie skutery. Czyli ciekawy odcinek finałowego rajdu dla laureatów 47. Wakacji na dwóch kółkach. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Zapraszamy do reklamy. Słońce, żar z nieba. W rolach głównych rażąco niskie ceny. Już od dzisiaj w sklepach Euro. 43 cale Smart TV LG 900 Hz za 1690. Smartfon Lenovo K5 Dual SIM, wytajna bateria za 549. Pralka Bosch klasa A+++ 1200 obrotów za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Szefie, jak? Tacy kucharze to skarb. Internet oszalał, mamy już prawie 200 polubień. Ja to wolę tak tradycyjnie, jak klient przyjdzie.